Aflofarm. Osoba starsza, która ma problemy z apetytem i mniej je, potrzebuje substancji odżywczych i minerałów. Suplement diety Appetizer Senior zawiera ekstrakt z owocu kopru, który wzmaga apetyt oraz wspomaga trawienie. Dzięki temu bliska ci osoba może dobrze się odżywiać. Appetizer Senior. Aflofarm. Po co bierzesz aż tyle różnych tabletek na odporność? Jak to? Witamina C, witamina D i cynk? Bo chcę wzmocnić organizm. Kochanie, przecież kupiłam Ascorvitę Max. Wszystko masz w jednej tabletce. Nie musisz już kupować trzech produktów. Ascorvita Max? Tak, suplement diety Ascorvita Max. Zawiera aż 1000 mg witaminy C, a do tego wysoką dawkę witaminy D i cynku. Wszystko, czego potrzebujesz, by wzmocnić odporność. Ascorvita Max. Odporność na najwyższym poziomie. Zdrowid. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Jest 25 października, godzina 14. Serwis Trójki przedstawi Filip Jerek. Trwa kolejna tura konsultacji prezydenta Andrzeja Dudy z przedstawicielami komitetów wyborczych. Za chwilę połączymy się w tej sprawie z naszą reporterką. W nocy zmarła dr Wanda Pułtawska, w przeszłości odznaczona za swoją działalność publiczną m.in. Orderem Orła Białego. Za nami inauguracja tegorocznej kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek. Do tej pory dzięki tej inicjatywie w ręce najmłodszych czytelników i ich rodziców trafiło 5 milionów książek. Dobiegają końca polityczne konsultacje w Pałacu Prezydenckim na temat nowego rządu. Prezydent Andrzej Duda rozmawiał dziś z liderami Trzeciej Drogi i z przedstawicielami Nowej Lewicy. To spotkanie właśnie powinno się kończyć. Przed nami jeszcze rozmowa z politykami Konfederacji. Od początku wszystkie te spotkania obserwuje Agnieszka Drążkiewicz. Agnieszka, powiedz, czy wiemy już, jaką decyzję może podjąć prezydent Andrzej Duda w sprawie powołania nowego rządu? No na pewno możemy powiedzieć, że prezydent ma już sporo danych do tej ostatecznej decyzji. Większość z rozmów, bowiem już za prezydentem Andrzejem Dudą. Wczoraj, jak wiemy, przecież rozmawiał z politykami PiS i z Koalicji Obywatelskiej, a dziś, o czym od rana informujemy, z Trzecią Drogą, z Lewicą i za godzinę właśnie z Konfederacją. Wiemy też, że prezydent ma deklarację ze strony partii opozycyjnych, iż to one są gotowe do utworzenia rządu i to one mają kandydata na premiera Donalda Tuska. Do tych konsultacji odniósł się dziś premier Mateusz Morawiecki. Był pytany o zdolność swojej partii do utworzenia większościowego rządu. Możliwości koalicyjne Prawa i Sprawiedliwości sięgają wszędzie tam, gdzie jest dobra wola do współpracy dla Polski, dla kontynuacji spraw społecznych, dla pójścia drogą środka, dla stabilności, dla spokoju, a nie dla różnego rodzaju szaleństw. Nie jest wykluczone, że jeszcze dziś po wszystkich rozmowach prezydent przekaże opinii publicznej, co ostatecznie postanowił w kwestii powołania nowego rządu. Mówiła Agnieszka Drążkiewicz. Dziękujemy za relację. Teraz przypominamy tę smutną wiadomość, która dotarła do nas rano. Zmarła dr Wanda Pułtawska. Była współpracowniczka i przyjaciółka Jana Pawła II. Osoba niezwykle zasłużona dla polskiej nauki. Ojciec Stanisław Tasiemski powiedział w TVP Info, że działania Wandy Pułtawskiej były naznaczone przeżyciami z młodości, kiedy jako 21-latka trafiła do niemieckiego obozu Ravensbrück. Dodał, że to ukształtowało ją jako obrończenie życia. Żyła wiarą do ostatniej chwili jeszcze. Niespełna tydzień temu miałem okazję odprawiać u niej mszę świętą w domu. Już była słaba, ale przecież właśnie wiedziała, że na ten ważny moment trzeba się zmobilizować. I nawet pomimo wieku i trudności, dla niej Pan Bóg był na pierwszym miejscu. W ten sposób żyła, świadcząc całą sobą o Bogu, dawcy życia. Wanda Pułtawska przez kilkadziesiąt lat zajmowała się poradnictwem małżeńskim i rodzinnym. Wykładała w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie. W 2016 roku otrzymała Order Orła Białego w uznaniu zasług za propagowanie wartości i znaczenia rodziny we współczesnym społeczeństwie. Minister Rozwoju i Technologii Waldemar Buda powiedział, że media publiczne są potrzebne. Również po to, by przekazywać informacje ważne dla obywateli, a nie tylko takie, które są istotne z komercyjnego punktu widzenia. Waldemar Buda był pytany w programie Pierwszym Polskiego Radia o zapowiedzi niektórych polityków dotyczące zmian w mediach publicznych, jeśli uda im się przejąć władzę. Media publiczne są konieczne, mają swoją misję i takie zapowiedzi, gdzie widzimy, że politycy próbują starać się o funkcję kierowania mediami, to z pewnością nie jest to, czego oczekiwali dziennikarze i z pewnością nie jest to, co obiecywano. Więc myślę, że tutaj będzie duże niezadowolenie środowiska, jeżeli okaże się, że politycy obsiądą media publiczne. Z zapowiedziami opozycji w sprawie zmian w mediach publicznych ma się w tym tygodniu zająć Rada Mediów Narodowych. Instytut Książki przypomina o kampanii społecznej Mała Książka, Wielki Człowiek. Do tej pory, od 2017 roku, dzięki tej inicjatywie w ręce najmłodszych czytelników i ich rodziców trafiło 5 milionów książek. Dzięki akcji wyjątkowe wyprawki czytelnicze otrzymują nie tylko rodzice nowonarodzonych dzieci w szpitalach, lecz także przedszkolaki, które odwiedzą biblioteki biorące udział w akcji, i pierwszoklasiści, przypomina dyrektor Instytutu Książki Dariusz Jaworski. Ponad 300 szpitali, prawie wszystkie biblioteki. Jeżeli myśmy zaczynali od, powiedzmy, poziomu 60% bibliotek publicznych, w Polsce jest jakieś 7800 bibliotek publicznych, to w tej chwili doszliśmy do 90%. Za chwilę będzie, mam nadzieję, 100. Prawie wszystkie biorą w tym udział. I praktycznie wszystkie szkoły podstawowe, ponad 13 tysięcy. W ramach programu wydawane są też specjalne publikacje dla najmłodszych. W tym roku w związku z kampanią Instytut Książki przygotował wydanie Wnuczki Antykwariusza autorstwa Justyny Bednarek. Wyprawkę otrzyma każdy pierwszoklasista szkoły podstawowej, który rozpoczyna w tym roku edukację szkolną. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za oknem nadal drobny deszcz, w kraju zachmurzenie całkowite z większymi przejaśnieniami. Temperatura maksymalna od 8 stopni na Suwalszczyźnie i Mazurach do 11 w centrum i 15 stopni na południu kraju. Wiatr słaby, umiarkowany, a chwilami porywisty. Zapraszamy do kolejnej wspólnej godziny. Katarzyna Cygler, Rafał Wodziński, Agnieszka Łukasiewicz. W tej godzinie więcej o kampanii Mała Książka, Wielki Człowiek, także o trwającym 15. Festiwalu Konrada i oczywiście serwis kulturalny. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. sleep switch. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. Przenosimy się do Krakowa, bo tam trwa 15. Festiwal Konrada, a naszym gościem jest dyrektorka wykonawcza tegoż festiwalu, pani Urszula Chwalba. Dzień dobry. Dzień dobry, witam z Krakowa. Trochę już tych spotkań za państwem, debat, refleksji twórców, twórczyń na temat kryzysu migracyjnego, bo to jest chyba centrum państwa tematów, które państwa farbują podczas tegorocznej edycji. Tak, w tym roku hasło przewodnie Festiwalu Konrada brzmi migracja. Każdego roku staramy się wybrać takie hasło, temat, który jest palącym problemem, czy też wyzwaniem stojącym przed współczesnym światem i staramy się go objaśnić, opowiedzieć, troszeczkę też oswoić właśnie z pomocą literatury i tak jest też w tym roku. Migrację rozumiemy bardzo szeroko, zarówno jako zarówno w kontekście uchodźczym, ale również w kontekstach innych, takich jak na przykład zmiana zamieszkania, przeprowadzenie ze wsi do miasta, bądź z miasta do wsi, ale też na przykład przekład też jest jakiegoś rodzaju zmianą, migracją pomiędzy jednym językiem do drugiego języka i też pomiędzy jednym światem i drugim światem. I faktycznie jest to taki temat przewodni. Rozmawialiśmy między innymi z Mikołajem Grünbergiem, z Olgą Hund i z Krzysztofem Czyżewskim pierwszego dnia festiwalu o granicy polsko-białoruskiej. Rozmawialiśmy o literaturze, która już powstała w związku z tym tematem, o filmie Agnieszki Holland, ale też generalnie o doświadczeniach ludzi, którzy tam są na miejscu i działają. Rozmawialiśmy też wczoraj na spotkaniu z Samantą Szweblin, argentyńską pisarką, która mieszka w Niemczech, właśnie o migracji, o tym, jak mieszka się w innym, obcym kraju i co to w ogóle oznacza. Przed nami wiele kolejnych spotkań festiwalowych, między innymi z Edwardem Halfonem, postacią absolutnie niezwykłą, urodzoną w Gwatemali, pisarzem, którego doświadczenie migracyjne osobiste jest bardzo, bardzo szerokie, nie tylko jego, ale też wcześniejszych jego pokoleń. Czyli rozumiem, tematy z punktu widzenia i osobistych doświadczeń, i takich dosyć osobistych przemyśleń, też z racji tego, że rozmówcy pochodzą z różnych regionów świata, to też taka wymiana kulturowa, tego spojrzenia bieżącego, bo w różnych regionach jest różnie, jeśli chodzi o migrację. Też spojrzenie takie filozoficzne bardzo na migrację, tak jak migracja słowa, tak w literaturze, czyli dzielenie się trochę tymi światami i obrazami, a język to inne, trochę patrzenie za każdym razem na te same rzeczy, trochę w innym kontekście, innym obrazem, opisywanie ich. To jakie są wnioski do tej pory? Jakie wnioski padły? Jakie pytania padały? Co zostało otwarte i co jeszcze będzie w ramach tego szerokiego tematu poddane debacie? Pytań jest bardzo wiele i staramy się faktycznie podczas tych spotkań naszych literackich pisarzami odpowiedzieć na wiele z nich. Oni są właśnie naszymi przewodnikami, przewodniczkami po tym temacie. Zastanawialiśmy się, jak radzić sobie z kryzysem migracyjnym, który już się dzieje, ale też który będzie się nieuchronnie zwiększał i będzie nas wszystkich bardzo mocno dotykał. Zastanawialiśmy się, jak rozmawiać o tym i gdzie szukać wyjaśnienia tematów bądź kontekstów, których po prostu nie rozumiemy. I tak, takim źródłem właśnie pociechy, ale też właśnie wyjaśnienia świata jest dla nas właśnie literatura. Pani powiedziała o takich przejściach literatury od słowa do słowa, o przykładzie, ale też staramy się na Festiwalu Konrada rozmawiać z naszą publicznością, z czytelnikami i czytelniczkami nie tylko za pomocą literatury. Festiwal Konrada to również pasmo filmowe, podczas którego właśnie łączymy literaturę i film, czy też różne wystawy artystyczne, wydarzenia dla dzieciaków, czy wydarzenia bardzo mocno branżowe, takie jak na przykład odbywający się tutaj kongres książki, mocno dedykowany sektorowi właśnie książki. Drodzy Państwo, 15. Festiwal Konrada trwa do niedzieli, 29 października. Może warto skorzystać, pojechać do Krakowa. A naszym gościem była dyrektorka wykonawcza tegoż festiwalu, pani Urszula Chwalba. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Dziękuję i zapraszamy do Krakowa. Dziękuję. I've been trying to do it right. I've been living a lonely life. I've been sleeping here instead. I've been sleeping in my bed. Sleeping in my bed. So show me family, all the blood that I will bleed. You belong with me, my

Na koniec jeszcze legendarna akcja charytatywna Pomóż dzieciom przetrwać zimę, która rusza już dziś w Lublinie. Mówi pomysłodawczyni zbiórki i dziennikarka Polskiego Radia Lublin Ewa Dados. Po raz 31 odbędzie się wielka uliczna zbiórka, to 30 lat akcji. Powiem tylko, że wierni, sprawdzeni przyjaciele stanowią skład społecznego komitetu. Mówiła inicjator wydarzenia, także dziennikarka Polskiego Radia Lublin Ewa Dados. A podczas akcji zbierane są tylko dary rzeczowe, żywność długoterminowa, odzież, środki czystości i higieny, zabawki czy książki. W ubiegłym roku zebrano łącznie ponad 48 ton darów, a w całym kraju zarejestrowanych było prawie 200 sztabów. English girl in an American town. on me. You're useless with your phone, electric when one on one. I thought I would be more nervous, darling. We watch comedies and miss the endings. Conversations till the dawn. Any change in tide, we push against it. Challenge meanings in the songs and head out without a reservation. Drinking out of paper bags and wasting time is time not wasted. With my English girl in an American town, over the beta to the fifth floor, I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet are 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. Drink Moscow mules and steal the cups from mostly the Bowery Bar. What a perfect day to fall in love on. What a way to make a start. It appears when you think all is lost and you don't remember when it started. Never have to pretend. With my English girl in an American town, no elevator to the fifth floor, I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet out 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town. No elevator to the fifth floor, I'll ring on the buzzer, then you'll be right down. I wish time would freeze. Dungarees over the hoodie, we're out. Feet out 3 feet off the ground. Lost in love and we don't wanna be found. It's just you and me. English girl in an American town. Kampania Mała Książka, Wielki Człowiek w toku. Prawie albo ponad 7 tysięcy bibliotek, a to przecież nie tylko te placówki biorą udział w tej kampanii. Naszym gościem jest pan Łukasz Jarocki z Instytutu Książki. Dzień dobry. Dzień dobry pani, dzień dobry wszystkim radiosłuchaczom. Oprócz tych 7 tysięcy bibliotek, jeszcze ile, jakie placówki biorą udział w tej kampanii? Tak, bo cała kampania polega na tym, że docieramy do trzech grup wiekowych. Zaczynamy od noworodków w szpitalach położniczych, rodzic, kiedy już dziecko się urodzi, otrzymuje różnego typu prezenty. W większości są to różnego typu kosmetyki. Wiadomo, trzeba zainteresować przyszłego rodzica, w zasadzie świeżo upieczonego rodzica, tym, co dziecku jest potrzebne. No my postanowiliśmy do tego pakietu dołożyć książkę. I dzieje się to już od 2017 roku. Kolejną grupą wiekową są przedszkolaki, które zapraszamy do wszystkich bibliotek publicznych, które tylko prowadzą oddziały dziecięce, bo nie wszystkie prowadzą. Więc mamy prawie 7 tysięcy bibliotek, które są w tej kampanii obecne. I oprócz tego wszyscy pierwszoklasiści, którzy rozpoczynają swoją przygodę edukację w szkole podstawowej, zarówno w tych publicznych szkołach, jak i niepublicznych, otrzymują również prezent od nas, od Instytutu Książki, od Ministerstwa Kultury, tak naprawdę od całego społeczeństwa, bo przecież jest to kampania finansowana ze środków publicznych. Tak więc no, skala jest ogromna i po tych kilku latach możemy powiedzieć, że już 5 milionów książek do 5 milionów dzieci tak naprawdę dotarło. Także jest to naprawdę sukces i bardzo i do rodziców, bo ktoś tę książkę musi przeczytać. Oczywiście. Może jeszcze pierwszoklasiści dadzą sobie radę, bo niektórzy już czytają, ale jednak bez tej pomocy dorosłego to mało rzeczy jest możliwych. Jak wygląda ta wyprawka czytelnicza? Na wyprawkę czytelniczą oczywiście składa się książka i początkowo były to antologie wierszy polskich poetów. Joanny Papuzińskiej, Wandy Chotomskiej, Ludwika Jerzego Kerna, Brzechwy, czyli klasykę, którą my jako dorośli już kojarzymy ze swoim dzieciństwem i to też oczywiście specjalnie było w ten sposób przygotowane. I te książki były antologiami przez pewien czas, bo ta kampania już kilka lat trwa i teraz powoli zastępujemy te książki, każdą z tych wyprawek, którą otrzymują te dzieci, zastępujemy książkami autorskimi, napisanymi specjalnie dla dzieci. I w tym roku nowością jest książka napisana specjalnie przez panią Justynę Bednarek, zilustrowaną wspaniale przez panią Emilię Dziubak. W ubiegłym roku była premierowa książka Krasnal w krzywej czapce autorstwa Wojtka Widłaka z ilustracją Oli Krzanowskiej. I oprócz książek w tych wyprawkach czytelniczych jest specjalna broszura skierowana do rodziców, opiekunów, nauczycieli, która ma pomóc troszkę zrozumieć, jak ważne jest czytelnictwo, bo czynimy takie śmiałe założenie, że przecież o czytelnictwie wszystko wiadomo i te wartości wynikające z czytania są powszechnie znane. No tak, ale trzeba o nich stale mówić. Stąd obecność tej broszury w wyprawce czytelniczej i tam oprócz pewnych wskazówek, wypowiedzi ekspertów, od neurobiologów, przez pedagogów, przez literaturoznawców, są też propozycje, po co warto sięgać, gdzie szukać inspiracji, jak wspomóc dziecko w tym rozwoju czytelniczym, kiedy już tą książkę naszą przeczytają, żeby po prostu je otworzyć na to, co się dzieje na rynku. A ja tylko przypomnę, to są oczywiście magia wielkich liczb, ale w Polsce wydaje się ponad 30 tysięcy książek. Oczywiście nie wszystkie są książkami dla dzieci, ale mnogość tytułów naprawdę jest ogromna, a też niełatwo wybrać, bo polska literatura dziecięca naprawdę jest na wysokim poziomie. I a to coś znaczy, bo żeby napisać książkę, trzeba sporo czytać, tak przynajmniej mówią pisarze. Warto sięgać po książki i nie rezygnować, jak nawet tego czasu nie jest za dużo, przeczytać jedną, dwie strony. To do dorosłych, bo dzieciom to trzeba przeczytać kilka tych małych książeczek i warto mieć kartę do biblioteki, prawda? Tak jest. No kampania tylko pozornie jest skierowana oczywiście do dzieci. Chodzi nam o to, żeby zaktywizować również dorosłych, bo z czytelnictwem trzeba cały czas działać. Bardzo dziękujemy za rozmowę. Naszym gościem był pan Łukasz Jarocki z Instytutu Książki. Dziękuję bardzo. Cięła walca na sześć. Spytałem skromnie, czy pójdziesz do mnie. Kiwnęła głową, zgadzając się. Trzeba zawsze żyć biegnącą chwilą. Na co komu dziś wczorajszy dzień. Topiłem smutki w butelce. Japończyk do lustra piłość. Pytam żółtego po Trzeci Polskiego Radia. Dziękujemy za to wspólne popołudnie. Agnieszka Łukasiewicz, Rafał Wodziński, Katarzyna Cygler przy mikrofonie. Za chwilę przy mikrofonie pojawi się Piotr Łodej, a za 10 minut serwis Trójki. Dobrego dnia. Deszczowy ten dzień, ale deszcz też ma urok.